hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adiós, comandante. Fiesta la victoria siempre. Είναι ο ηγέτης, ο αριστερός, ο τρέχον αυτού του τόπου, Αλέξης Τσίπρας, για μια μεγάλη προσωπικότητα, γιατί σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 1967, δολοφονείται ο Τσε Γκεβάρα. Στην Λατινική Αμερική είναι γνωστή εικόνα, είναι γνωστή ιστορία, η ιστορία του, νομίζοντας όλοι αυτοί που τον δολοφόνησαν τότε ότι θα ξεμπερδέψουν με όλα αυτά και με αυτήν την πολύ έντονη προσωπικότητα, με το ιδιαιτέρως έντονο αποτύπωμα στην ιστορία των λαών. Αλλά όπως συμβαίνει πάντα, μπορεί να τελειώνει βιολογικά ένας άνθρωπος, αλλά μένουν οι ιδέες του, η πράξη του, το βλέμμα του, η φωτογραφία του, οτιδήποτε τον αφορά μένει στους αγώνες των ανθρώπων, στα μάτια των ανθρώπων, στις καρδιές των ανθρώπων, στα μπλουζάκια της νέας γενιάς, και μπορεί να έφυγε από τη ζωή, αλλά παραμένει ζωντανός όσο τίποτε άλλο. Είναι παγκόσμιο σύμβολο και συμβολίζει και συμπυκνώνει όλα αυτά που δεν θέλουν να ακούνε όλοι αυτοί που τον σκότωσαν. Αλλά πάντα έτσι συμβαίνει και αυτό είναι πολύ καλό. Και σε εμάς εδώ συμβαίνει αυτό. Θα ακούσετε τώρα ποιους έχει εμπνεύσει ο Τσε Γκεβάρα. Κατά σειρά είναι Καραμαλής, Σιμίτης, Γιώργος Παπανδρέου. Λέγατε πριν για αριστερά. Θα σας πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Πηξίδα μέσα στον χρόνο. Κι ο μύθος να σου ανήκει. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Είναι των ματιών σου η κύκλη. Αγκαλιάσανε τον κόσμο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν μερικοί στην αριστερά οι οποίοι λένε δεν μπορεί να γίνει επανάσταση. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου, κομαντάντε Τσε Γκεβάρα. Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου, κομμαντάτε Τσε Γκεβάρα. Και καταγγέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Σαν θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν κατάρα. Στα στενά της Σάντα Κλάρα, το όνειρό σου δοκιμάζεις. Αντίος, κομαντάτε, φιέστα λα βικτόρια σέμπρε. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει ματιά σου. Φιέστα λα βικτόρια σέμπρε. Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιώμης ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε. Α, είναι και ο Παπαμιχαήλ, τον ξεχάσαμε αυτόν, από την κόρη του, τη σοσιαλίστρια. Όλοι αυτοί οι σοσιαλιστές έχουν εμπνευστεί από τον Τσε Γκεβάρα. Ο Σιμίτης για την Επανάσταση, ο Γιώργος που παλεύει τον παγκόσμιο καπιταλισμό που κι αν βρεθεί. Για τον Τσίπρα δεν συζητάμε, εννοείται, τα ξέρουμε, τα θυμόμαστε. Μέχρι πριν τρεις μήνες ήταν πρωθυπουργός. Στα βήματα ακριβώς του Τσε Γκεβάρα και ο Καραμαλής που επίσης ήταν αντιεξουσιαστής, δεν χώνευε καθόλου την εξουσία. Κάτι θυμόμαστε από την 7ετία του Καραμαλή. Τελειώσαμε με αυτά, με τις θύμισες που φέρνει η σημερινή μέρα. Χάνετε. Όσοι δεν παρακολουθείτε Βουλή, χτες μίλησε ο Παπαγγελόπουλος, ψιλοαπολογήθηκε, χωρίς να πει τίποτα βέβαια και χωρίς να απαντήσει σε συγκεκριμένα θέματα που τον κατηγορούν, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Όμως, όσοι δεν είδατε Βουλή, χάσατε και θα καταλάβετε γιατί. Το αχαλήνιο το σεξ οδηγεί στην απόλυτη εξάντληση και μετά στη θέωση. Ημέρα σπούτι. Το αχαλήνιο το σεξ οδηγεί στην απόλυτη εξάντληση και μετά στη θέωση. Ο Παπαγγελόπουλος είναι αυτός, μιλούσε για το σεξ. Μίλουσε για το σεξ, όλη η κουβέντα ήταν για το σεξ. Γενικώς πολλές φορές στη Βουλή το κανονικό θέμα είναι το σεξ. οι αποκλίσεις γύρω από αυτό, οτιδήποτε αφορά αυτό, οι συνειρμοί που προκύπτουν από αυτό και για αυτό. Αλλά χτες επισήμως από κάτω έγραφε κάτι για μια προανακριτική που θα φτιαχτεί για το σκάνδαλο Νοβάρτης και με αυτά που φτιάχνονται επιτροπές δεν βγαίνει κανένα απολύτως νόημα και δεν αποκαλύπτεται τίποτα. Οπότε το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι και το έχουν γυρίσει στο σεξ και πολύ καλά κάνουν. Βγαίνει και ο Τσίπρας ακούγοντας τον Παπαγγελόπουλο να μιλάει για το σεξ και μίλησε για τα προσόντα του Παπαγγελόπουλου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έλεγα λοιπόν για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος εν της άλλης είναι και ρασπούτι. Ομολογώ, δεν του το είχα ότι έχει τέτοια χαρίσματα, δυνατότητες όπως ο Ρασπούτιν. Μπράβο του! Κυκλοφορούσα εκεί μια ανώτερη δύναμη, είμαι θεός ήλιος καλοκαιρινός. Μπράβο του! Το αχαλήνιο το σεξ οδηγεί στην απόλυτη εξάντληση και μετά στη θέωση. Καύλα. Καύλα. Αυτός είναι ο άλλος βουλευτής, από κάτω τα άκουγε όλα αυτά, ο Ζουράρης, και ήθελε και αυτός να τοποθετηθεί γύρω από το θέμα που μας απασχόλησε χτες βράδυ και απασχολεί και αυτή την εκπομπή, γιατί αν δεν απασχολήσει αυτή την εκπομπή, ποια εκπομπή θα απασχολήσει. Κάποια στιγμή ο κύριος Παπαγγελόπουλος μιλάει για τον κύριο Αγγελή. Αγγελής είναι αντισαγγελέας του Όριου Πάγου, είναι αυτός και η κυρία Ράικ που έχουν κάνει καταγγελίες κατά του Παπαγγελόπουλου σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα τελευταία 1-2 χρόνια που μας απασχολεί αυτή η υπόθεση. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος 29 Μαρτίου του 2016, πριν σχεδόν 2,5 χρόνια, είχε πει τότε για τον κύριο Αγγελή. Θα πρέπει να μιλήσουμε επίσης όχι μόνο για την ανυπόστατη νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη καταγγελία της κυρίας Τσατάνη, όπως θα αποδείξω μετά από λίγο, αλλά και για τις καταγγελίες άλλων εισαγγελέων και ειδικά του ικανού, έντιμου και αδάμαστου εισαγγελέα εφετών Γιάννη Αγγελή και για τον τρόπο που αυτός παρεμποδίστηκε στο έργο του και εξουδετερώθηκε. Έντιμος, ικανός και αδάμαστος ο κύριος Αγγελής. Τα καλύτερα. Στη συνέχεια ο κύριος Αγγελής έκανε καταγγελίες για τον Παπαγγελόπουλο, οπότε λογικό είναι να μην είναι έντιμος, ικανός και αδάμαστος. Κάτι έχει στραβώσει μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια και χτες ο Παπαγγελόπουλος έλεγε για τον Αγγελή. Εισαγγελείς, δικαστές, γραμματείς που έχουν υπηρετήσει μαζί του, δικηγόροι που ασχολούνται με το ποινικό δίκαιο, πρέπει να υπάρχουν και ανάμεσά σας. Και δυστυχώς πολίτες που τον αντιμετώπισαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του γνωρίζουν πολύ καλά τις γνώσεις του, το χαρακτήρα του και κυρίως την συμπεριφορά του. Τα μάτια κλείνουν στο αχαλήνιο το σεξ. Ξέρετε, από ταινίες έχω δει ότι στο αχαλήνιο το σεξ τα μάτια κλείνουν, όχι το στόμα. Τα μάτια κλείνουν στο αχαλήνιο το σεξ. Καύλα. Πάλι μόνο να πεταχτεί πάλι ο Ζουράρης να σχολιάσει όλα αυτά που ακούστηκαν εκεί πέρα. Ο κύριος Αγγελής, καλός, έντιμος, παλιά κάτι έγινε στην πορεία, γύρευε και τώρα δεν είναι και τόσο καλός όσοι τον έχουν γνωρίσει, λένε τα χειρότερα, σύμφωνα πάντα με αυτά που είπε ο Παπαγγελόπουλος χθες και με αυτά που είπε ο ίδιος άνθρωπος πριν 2,5 χρόνια στις 29 Μαρτίου του 2016. Γενικώς υπάρχει πολύ το σεξ, ακούστηκε πολύ χθες στη Βουλή. Εμείς εδώ κάνουμε αναπαραγωγή, καθρέφτης είμαστε, δεν είμαστε κάποιοι που βγάζουμε πρωτογενές υλικό. Και επειδή, όπως λέει και μια παροιμία, κάνουμε αυτό που κάνουμε, πλακώνουν και οι γύφτοι. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω με γνώση και με τόλμη, ναι, θέλω να γ***σω τους Έλληνες. Θέλω να γ***σω τους Έλληνες. Καύλα. Θα πάμε και πάλι μπροστά, μαζί θα νικήσουμε, όλοι μαζί, χαμένοι και όχι διχασμένοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα μήνυμα ενότητας. Το όλοι μαζί, να σταθούμε στο όλοι μαζί και έτσι θα νικήσουμε. Αν κάνουμε όλο αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο τρέχον πρωθυπουργός της χώρας. Οπότε έχει τις προτάσεις και η κανονικότητα αποκαθίσταται γιατί πάντα γίνονταν αυτό στο, που περιγράφει εδώ πολύ γλαφυρά σε αυτόν τον τόπο. Το τραγούδι που ακούμε είναι από τα ημερολόγια μοτοσυκλέτας. Είναι μια πολύ ωραία ταινία, δεν την έχετε δει να την δείτε, με τον Μπερνάλ. Είναι τα νεανικά χρόνια του Τσε Γκεβάρα, όταν με ένα φίλο του και μια μοτοσυκλέτα είχαν οργώσει όλη τη Λατινική Αμερική. Περιγράφει η ταινία με πολύ ωραίο τρόπο πώς πήρε κάποια πρώτα ερεθίσματα, είδε την αδικία που ήταν διάχυτη και σε εκείνο το κομμάτι του πλανήτη τότε. Και αποφάσισε, τον καθόρισε μάλλον, τον στιγμάτισαν όλες αυτές οι εικόνες και ο Τσε Γκεβάρα μετά ακολούθησε το δρόμο που ακολούθησε. Κάποια στιγμή σε ένα γλέντι χορεύουν αυτό, γλέντι λατινοαμερικάνικο, χορεύουν και τραγουδάνε αυτό το τραγούδι με τίτλο Τσίπι Τσίπι, που είναι πάρα πολύ ωραίο και ταιριάζει απόλυτα στα σημερινά. Να έρθουμε στα δικά μας. Χθες δόθηκε μια μακέτο από τους πύργους του Ελληνικού, μάλλον από το καζίνο που η εταιρεία θα φτιάξει στο Ελληνικό. Αν δεν τους έχετε δει, είναι επίσης ένα από τα χειρότερα θεάματα που μπορείτε να δείτε ποτέ σας. Είναι δύο πύργοι, ο ένας πιο κοντός από τον άλλον. Αν το δείτε από προφίλ, είναι σαν λεκάνη τουαλέτας. Γιατί ο ένας ακουμπάει πάνω στον άλλον με μια ταράτσα, μια βεράντα. Είναι σαν φρονιμίτες επίσης, αν τους δείτε από άλλη γωνία. Ή αν τους δείτε από την μπροστά, είναι σαν στραβοχημένοι λουκουμάδες. Όλο αυτό σε ένα ίνοξ χρώμα. Και υποτίθεται, γιατί υπάρχει και ένα σκεπτικό από κάτω που αυτό είναι πιο αστείο, ότι θέλουν οι αρχιτέκτονες να το κάνουν όλο αυτό να μοιάζει με τις Καριάτιδες. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση, όχι με Καριάτιδα, δεν παραπέμπει ούτε στο ένα εκατομμυριοστό με τις Καριάτιδες, που είναι κομψοτεχνήματα και υπάρχουν εκεί και διδάσκουν και κραυγάζουν αισθητική 2-2.500 χρόνια. Το αντίθετο συμβαίνει με αυτά τα εκτρώματα που θα φτιάξουν εκεί στο Ελληνικό. Κάπως έτσι το περιμέναμε, γιατί να δούμε την αισθητική αυτής της κυβέρνησης και την αισθητική των καζίνων παγκοσμίως. Δεν περιμέναμε και κομψοτέχνημα. Αυτά τα γυφταριά, τα γυφτομπάροκ περιμέναμε, που θα αλλοιώσουν τελείως και θα χαλάσουν την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, ο αρμόδιος υπουργός όλα αυτά τα βλέπει πάρα πολύ ωραία, είναι ενθουσιασμένος και τα παρομοιάζει όλα αυτά με τον Παρθενώνα. Το Ελληνικό ως επένδυση μεμονωμένη θα μπορούσε να είναι το σύμβολο που στο μέλλον θα συμβολίζει αυτή τη στροφή της Ελλάδος. Δηλαδή, πώς βλέπει κάποιος τον Παρθενώνα και λέει είναι η εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και της Κλασικής Ελλάδος, να βλέπει κατά αναλογία το Ελληνικό και να λέει τότε η Ελλάδα άλλαξε από μία η τελευταία αξιοσοβιετική δημοκρατία των Βαλκανίων, η τελευταία αξιοσοβιετική δημοκρατία των Βαλκανίων, σε μία κανονική δυτική χώρα. Αυτό είναι. Θα έρθουμε πάλι στον Παρθενώνα, να μείνουμε λίγο σε αυτό που το βάλαμε και δύο φορές, ότι είναι η τελευταία σοβιετική δημοκρατία των Βαλκανίων. Αν δεχτούμε ότι αυτό ισχύει, ποιος κυβερνούσε από το 49 και μετά και έχει καταφέρει και έχει κάνει την Ελλάδα τελευταία σοβιετική δημοκρατία? Η δεξιά σε όλο το μεγαλείο μέχρι τη Χούντα, η Χούντα μετά, επίσης ίδια βλαχιά και αισθητική απείρου κάλους, και αμέσως μετά τα μισά χρόνια ήταν η Νέα Δημοκρατία και κάτι λίγο το Πασόκ. Και τώρα τελευταία δεν πρόλαβε να αλλάξει κάτι σημαντικό ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, αν είναι σοβιετικού τύπου η τελευταία χώρα των Βαλκανίων, μεγάλο μερίδιο σε αυτό έχει ο ίδιος ο Άδωνης και οι προγονείς του, οι πολιτικοί. Γιατί αυτοί καθόρισαν και έφτιαξαν αυτή τη χώρα. Αυτοί γκρέμισαν την Αθήνα, αυτοί κατέστρεψαν την αισθητική των χωριών, των νησιών μας. Αυτοί δημιούργησαν όχι παιδεία, αυτοί δημιούργησαν όχι υγεία. Αυτοί δημιούργησαν όλο αυτό το θαύμα που λέγεται Ελλάδα του 20ου και λίγο του 21ου αιώνα. Το αφήνουμε όμως και αυτό στην άκρη, γιατί μένουμε στον Παρθενώνα να κρατήσουμε αυτό. Κάναμε μια προσομοίωση, όχι προσομοίωση, πώς λέγεται αυτό όταν πηγαίνουμε στο μέλλον. Πάμε στο μέλλον, εν πάση περιπτώσει. 500 χρόνια μετά θα φτιαχτεί εδώ τώρα αυτό το πολύ ωραίο κομψοτέχνημα στο Ελληνικό. Οι ουρανοξύστες, θα είναι το καζίνο κάπου εκεί σε όροφο ή κάτω. Μετά από 500 χρόνια δεν ξέρω τι θα έχει μείνει από αυτά τα αριστουργήματα, αλλά συνήθως γίνονται ερείπια όλα αυτά. Άρα πάμε 500 χρόνια μετά. Οι τουρίστες που έρχονται να δούνε τον Παρθενώνα, ότι θα έχει μείνει, αλλά θα πάνε να δούνε μετά και το Ελληνικό, τα ερείπια του χρυσού αιώνα του Μητσοτάκη, γιατί είναι ο νέος Παρθενώνας, οι ουρανοξύστες και το καζίνο του Ελληνικού. Οπότε ακούμε την ξενάγηση, τι ακριβώς θα ακούνε οι τουρίστες 500 χρόνια μετά. Εδώ βλέπουμε ένα δείγμα αρχιτεκτονικής των αρχών του 21ου αιώνα. Ένα ναό της θεάς τύχης, το καζίνο. Έναν συνδυασμό αρμονίας και πνεύματος. Ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που οι Έλληνες το αγαπούν και νιώθουν πολύ περήφανοι. Με αυτό το κτίριο οι πρόγονοί μας συμπίκνωσαν τα ιδανικά και τις αξίες της χρυσής εποχής Μητσοτάκη. Ιδανικά και αξίες που περιγράφονται από τρεις λέξεις. Τζόγος, ρουλέτα, blackjack. Αυτό είναι η ξενάγηση. Έχουμε ταξιδέψει στο μέλλον τώρα. Πάμε μπροστά. Είναι λίγο επιστημονικής φαντασίας αυτό που κάνουμε, αλλά κάπως έτσι θα είναι. Πώς όταν έρχονται τώρα υπάρχει μια ξεναγός και τους λέει τι βλέπουν στην Ακρόπολη και θαυμάζουν όλοι το κάλος των αρχαίων. Εδώ θα θαυμάζουν τον κάλο των νέων, των σημερινών, των συγχρόνων. Αλλά είμαστε, είπαμε, 500 χρόνια μπροστά και να ακούσουμε και άλλα κομμάτια της ξενάγησης. Εδώ βλέπουμε την πρώτη ρουλέτα που λειτουργήσε σε αυτό το ναό της τύχης. Ήταν κάπου το 2021, όταν ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνης Γεωργιάδης, πρώτος αυτός της έδωσε όθηση με το χέρι του, σηματοδοτώντας τη χρυσή εποχή του τζόγου και της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ο μύθος λέει ότι ήταν τόσο δυνατή η όθηση που έδωσε ο τότε Υπουργός από τον ενθουσιασμό του, που έσπασαν τα ελαττήρια του μηχανισμού και η ρουλέτα δεν σταμάτησε να γυρνά παρά μονάχα 7 χρόνια αργότερα. Η δε μπίλια από τη δύναμη της όθησης έφυγε από τη ρουλέτα και εξωστρακίστηκε με τρομερή ορμή πάνω σε μια κολόνα και στη συνέχεια πέτυχε στο κεφάλι έναν υπάλληλο, σκοτώνοντάς τον επιτόπου. Κάτι που θεωρήθηκε γούρι από όλους τους παρευρισκόμενους. Αυτά θα συμβούνε και αυτά περιγράφει η ξεναγός 500 χρόνια μετά. Αλλά υπάρχει και άλλη μια αίθουσα που θα αξίζει τον κόπο, νομίζω αυτή θα αξίζει περισσότερο, να επισκεφθούν οι τουρίστες του μέλλοντος. Εδώ είναι ο μακρύς κατάλογος όσων έχασαν τα σπίτια τους ποντάροντας το καζίνο, όσων κατέληξαν στη φυλακή παίζοντας τις οικονομίες τους. Τιμή και δόξα στους προγόνους μας που μας δίδαξαν ότι ρισκάροντας σε ένα καζίνο το μόνο που έχεις να κερδίσεις είναι να χάσεις ό,τι είχες. Και μηνύματα, περνάμε και μηνύματα. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε κι εσείς πώς φαντάζεστε. Αν σας αρέσει η μακέτα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, πώς φαντάζεστε να μπαίνετε εκεί, να είστε στη βεράντα πάνω. Αν σας θυμίζει κάτι όλο αυτό το αριστούργημα αρχιτεκτονικό, αν σας θυμίζει Καριάτιδα ή δύο Καριάτιδες. Γενικώς έχει ένα ενδιαφέρον η όποια παρατήρηση μπορείτε να έχετε γύρω από αυτό το θέμα. Η ξενάγηση, για να τελειώσουμε με αυτήν, βγαίνει και στον εξωτερικό χώρο, έξω από, από το καζίνο. Περνάμε στον εξωτερικό χώρο. Εδώ βλέπουμε τους τέσσερις ουρανοξύστες. Οι τρεις έχουν καταρρεύσει δυστυχώς, αλλά ο τέταρτος στέκει όρθιος μετά τις εργασίες συντήρησης που έγιναν πρόσφατα. Το όλο κτίριο θυμίζει τους ουρανοξύστες του Ντουμπάι, ενώ στη μία του πρόσωψη, σε όλο το ύψος και το πλάτος του κτιρίου, βλέπουμε χαραγμένο το πρόσωπο του τότε πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει στην Αβάνα, όπου σε πρόσωψη κτιρίου αποτυπώνεται η μορφή του Τσε Γκεβάρα. Escucha lo que dice al caminar. Nos canta el chipi chipi para bailar. Chipi chipi, chipi chipi. Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Αντικομουνιστής να είσαι δεν είναι κακό. Και έτσι περάσαμε στο Βασίλη Λεβέντη. Μετά του Υπουργού Ανάπτυξης είναι τα που έκανε, που έβγαλε. Μόλις είδε τις μακέτες, αυτές τις ωραίες μακέτες, είχε ένα παρατεταμένο διαρκές «Α» και δεν μπορούσαν να τον μαζέψουν οι συνεργάτες του. Του άρεσε πάρα πολύ. Και περάσαμε στο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος μιλάει για τον αντικομουνισμό και τι άλλο θα πει ο Βασίλης Λεβέντης για τον αντικομουνισμό και ξέρω ότι συμφωνείτε και πάρα πολύ με αυτόν και αυτό είναι ευχάριστο για σας καταρχήν, για σας, ότι δεν είναι και τόσο κακό να είσαι αντικομουνιστής. Τον κόκο, ποιος τον έδιωξε. Ποιος τον έδιωξε. Ποιος τον έδιωξε. Τι ποιος τον έδιωξε. Ποιος τον έδιωξε. Η τρέλα του. Που ήθελε να κυβερνάει κιόλα. Δεν ήθελε μόνο να βασιλεύει. Ναι. Ήθελε και να κυβερνάει. Δεν το θυμάσαι. Ήταν ο Καραμαλής βράδυ. Ο Καραμαλής τον έδιωξε. Η μάνα μου. Βέβαια, και, τι έφερε δημοκρατία. Έφερε. Τι ήταν, δηλαδή, χούντα. Καραμαλικό είσαι. Όχι. Αλλά ο Γιώργος Παπανδρέου δεν ήταν ο μεγαλύτερος αντικομουνιστής που πέρασε από την Ελλάδα. Ναι ή όχι. Αλλά ήταν δημοκράτη. Ήταν ναι ή όχι. Ήταν δημοκράτη. Ήταν ναι ή όχι. Ναι, αλλά όταν είσαι. Ήταν ναι ή όχι. Όταν είσαι όμως αντικομουνιστής και δεν είσαι και δημοκράτης, ήτανε. Τότε είναι το έγκλημα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα. Όταν είσαι αντικομουνιστής, να είσαι δεν είναι κακό. Αυτό το τελευταίο είναι το λιγότερο. Γιατί στα ενδιάμεσα είναι πολύ ωραία συζήτηση ότι αντικομουνιστής ήταν και ο γέρος της δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου Α, γιατί μας έχει κυβερνήσει μέχρι στιγμής ο Γ. ο Β και ο Γ. Αλλά ήταν δημοκράτης όμως ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά ήταν και μεγάλος αντικομουνιστής. Και ποιος έδιωξε τον Καραμαλή? Η μάνα μου, όχι εσύ, έδιωξε τον Καραμαλή, ο βασιλιάς κτλ. Ήταν ο Τάκης Χατζής και ο Βασίλης Λεβέντης σε μια πολύ ωραία καφενειακή συζήτηση. Να κλείσουμε το θέμα Παπαγγελόπουλου. Το ελληνικό το τακτοποιήσαμε. Το θέμα Παπαγγελόπουλου έχει μείνει. Δεν θέλει να τον λέμε Ρασπούτιν, δεν του ταιριάζει για πολλούς λόγους. Ακούσαμε κανένα δυο. Προτιμάει κάτι άλλο. Έχω να πω και άλλα πιο σημαντικά, όχι μόνο αστεία. Ίσως ήταν λάθος μου που το διακομόδησα, αλλά τι να κάνω, είναι και αυτό ένα στοιχείο. Ότι δεν μπορώ να λέω τον εαυτό μου Ρασπούτιν. Μακιαβέλη έπρεπε να το λέω. Μακιαβέλη έπρεπε να το λέω. Τι ωραίος υπουργός. Για μας δουλεύει κανονικά ο συγκεκριμένος. Είναι της επένδυσης. Αλλά μπορεί η επένδυση να μην έχει έρθει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Κάτι εταιρείες κλείνουν από ό,τι ακούω. Αλλά παρόλα αυτά όμως, επένδυση της σάτυρα είναι ό,τι καλύτερο, εκτός αν εννοούσαν αυτό. Επένδυση και ανάπτυξη της σάτυρας. Που όλοι εσείς νομίζατε ότι θα ήταν επένδυση και ανάπτυξη για τους άλλους. Δουλειές δίνει σε εμάς μέχρι στιγμής. Αλλά από εκεί και πέρα, έτσι όπως το πάει, μπορεί να δώσει και σε αρκετούς ακόμα. Ελληνοφρένεια εδώ. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, το είπαμε. Το email. Τα μηνύματα των οποίων τα βλέπουμε εδώ απέναντι μας στην οθόνη είναι radio@parapolitica.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι ακόμη πιο απέναντι, πιο πίσω από την οθόνη, ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net, το επίσημο site.gr, το επίσημο site, εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει chat. Κάντε εκεί τα δικά σας, κάντε και μια εγγραφή, τα πάμε όλα. Με το πρώτο μέρος του λαού πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Παρακαλώ. Καλέ. Μπάμπο. Είμαι η Μπάμπο. Έλα μωρή Μπάμπο, για ξεγραμμένη σε είχα. Μας βρήκες εδώ? Σε βρήκα εκεί, σε έχω ξαναπάρει. Α, με έχεις ξαναπάρει. Κλαίμε με το γιο μου εγώ. Γιατί, ακούτε Μπογδάνο? Όχι, κλαίμε για τον καημένο τον Τζολάκογλου. Μην τον εκλαίσεις τον Τζολάκογλου, υπάρχουν τόσοι που τον κλαίνε. Τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά. Καλά, θέλουνε ψυγείο αυτά? Τίποτα, όλα καλά. Το βρήκατε εύκολα? Ναι μωρέ, έχω ξαναπάρει. Το χτεσινό του Θήμιου ήτανε αριστούργημα. Ναι, ναι, μην χάσουμε. Λέγεται. Ναι, Παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Ναι, γεια σας, είμαι ο Γιάννης από το Θεσσαλονίκη. Καλή φάση. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, ο Καραμούκης θα κάνει εκπομπή τώρα? Κάνει, κάνει. Να το κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν αριστεροί και δεξιοί σε αυτή τη χώρα και μπορούμε να διαχωρίσουμε τους Έλληνες, να πούμε σε πατριώτες και μη πατριώτες? Ναι. Εάν υπάρχει μια τέτοια διαφορά. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει, δηλαδή? Εγώ ξέρω, αδερφούλη, ότι αν μας βάλουν μια έκθεση θεών όλους εμάς που λέμε σε συντηρητικούς και προοδευτικούς ό,τι θέλουμε την Ελλάδα, θα γράψουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Δεν θέλω να σταράξω, εμείς δεν θα γράφαμε τα ίδια. Αλλά οκ, να είστε καλά. Κωνσταντίνος από Γκάνα. Ακούω εδώ και μέρες τον κόσμο. Παίρνει τηλέφωνο. Απ' τη μια ρεγαμό την πιτά μου. Ακούω εκεί τον ψαρά. Ακούω τον το λιμενάρχη που σώζει ανθρώπους. Και απ' την άλλη ακούω το γυμναστηριακό. Ακούω την Σιριζέα Τίνγκα στο. Την ηρωνία, η λήψη επιχειρημάτων. Και καθόμουν και σκεφτόμουν ένα πράγμα. Το 14 εδώ πέρα στην Γκάνα ήταν δεξιός ο πρόεδρος. Η Γκάνα θεωρείται καταρχήν μια γενικά αριστερών πεπιθήσεων χώρα. Ήταν η πρώτη χώρα που έκανε διπλωματικές σχέσεις με Κούβα, να σου πω. Ο πρόεδρος λοιπόν, ο οποίος ήταν δεξιός, υποδέχτηκε τους πρόσφυγες από την Βόρεια Αφρική, οι οποίοι φύγανε λόγω των εμφυλίων από Τσάντ, από Λιβύη. Τότε λοιπόν, επειδή είχαν έρθει γύρω 500.000 πρόσφυγες, ειδικά από Λιβύη, ήταν ο δεξιός πρόεδρος, ο άνθρωπος που είπε ότι τα αδέρφια μας αυτή τη στιγμή χρειάζονται τη στήριξή μας. Ο δεξιός ο πρόεδρος. Ψάξτε το, θα το δεις. Αυτή είναι η Αφρική και εμείς είμαστε η Ευρώπη. Τουλάχιστον υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Ψαρά που πραγματικά δίνουν ελπίδα. Δίνουν ελπίδα, αυτό μονάχα. Ο κύριος αυτός πολύ συμπαθητικός, πες του. Ο ποιος? Αυτός που μιλάει τώρα στον αέρα. Ο κύριος Απόστολος ή ο άλλος? Όχι, εσείς αγάπες μου είστε υπέροχοι. Α. Ο ακροατής. Α, ναι. Ναι. Για να τους κόψουν τα κεφάλια, κάτι κάναν τα δεξιούλια. Λες, κάτι ακούγεται ότι είχαν κάνει, αλλά δεν τα πιστεύω κι εγώ, γιατί ήταν οι φήμες της εποχής και δεν υπάρχει και βίντεο. Γεια σας κύριε Παπαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Τι μου έχετε? Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει εσένα να αγαπάς δύο πρόσωπα, αλλά αυτά τα δύο πρόσωπα να, μεταξύ τους να αντιπαθιούνται. Ναι, μου έχει τύχει με δύο αδερφές μια φορά. Ναι, και εμένα μου έχει τύχει. Γιατί αγαπάω πάρα πολύ τον κύριο Θήμιο Καλαμούκη και τον βουλευτή κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Και δεν μπορώ να σου βλέπω να τσακώνονται. Έχω παραφράσει τα λόγια ενός γνωστού τραγουδιού. Ρωμιός φιλελεύθερος εγώ, Ρωμιός κομμουνιστής εσύ, ο ένας Θάτσερ, ο άλλος Μάρξ. Γι' αυτό να αγαπηθούν ο κύριος Καλαμούκης και ο κύριος Μπογδάνος. Γεια σας. Το αχαλήνιο το σεξ οδηγεί στην απόλυτη εξάντληση και μετά στη θέωση. Καύλα. Ο δεύτερος είναι ο Ζουράρης, τον έχουμε μάθει πια. Ο πρώτος είναι ο κ. Παπαγγελόπουλος από τη χθεσινή του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά έχουν γραφτεί στα πρακτικά. Για μιλώντας, προσπαθώντας να υπερασπίσει τον εαυτό του, είπε αυτά και άλλα πάρα πολλά. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Σε αναζήτηση των αρχιτεκτόνων Ικτίνου και Καλλικράτη προχωράει το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να αναλάβουν την μελέτη του σύγχρονου Παρθενώνα που σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη είναι το ελληνικό. Μάλιστα, το όνομα του νέου καζίνο που σύντομα θα κοσμεί την περιοχή θα είναι Club Hotel Casino Φιδίας. Ενώ προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη φιλοτέχνηση του αγάλματος του Κυριάκου Μητσοτάκη με περικεφαλαία ως άλλου Περικλή. 5 νέες καταδόσεις χωρίς κουκούλα έκανε σήμερα ο βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Συγκεκριμένα κατήγγειλε έναν γειτονά του, έναν ιδιοκτήτη περιπτέρου, έναν ταξιτζή που ψηφίζει κουκουέ, έναν παραγωγό λαϊκής αγοράς και ένα σκυλί που γάβγιζε. Και οι 5 έχουν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Γίτσες ευχήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας στον πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο τελευταίος κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης φτερνίστηκε. Και μια έκτακτη είδηση, πέρασαν 5 ολόκληρα λεπτά που ο Γιώργος Αυτιάς δεν μίλησε με επενετικά λόγια για τον εαυτό του στην προχθεσινή του εκπομπή. Το ανησυχητικό αυτό γεγονός προκάλεσε την έκδοση ανακοίνωσης συμπαράστασης από 3 καπί της Δυτικής Αθήνας. Νέα δημοσκόπηση κόλαφος για τους αναρχοάπλητους του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζει τη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων στο 58%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός της Βρετανίας αναδεικνύεται και πάλι ο Μπόρις Τζόνσον. Καιρός ανώμαλος, σαν και εμάς. Είναι και αυτοί οι τίτλοι ειδήσεων. Θα σας πω τώρα και μια άλλη είδηση που συνέβη σήμερα το πρωί. Πάλι το πάμε, πήγε έξω από τράπεζα να αποτρέψει πληστηριασμό. Ο Φιλέτης είναι επαγγελματίας, είναι αγρότης, έχει κάνει επανειλημμένως προσπάθεια να ρυθμίσει το χρέος του. Η τράπεζα επιδεικτικά αρνείται να προχωρήσει σε ρύθμιση για το ακίνητο που βρίσκεται στο Ελληνικό, κατά σύμπτωση, το οποίο εκτός του καταστήματος περιέχει και την πρώτη κατοικία των γονιών του. Όλο αυτό το ακίνητο που θέλει να το αρπάξει όπως κάνει η τράπεζα, γιατί πώς αλλιώς θα ζήσει και. Πριν από λίγους μήνες, στην προσπάθεια να έρθουν σε διαπραγμάτευση, η τράπεζα για να ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση ζήτησε 40.000 ευρώ με το καλημέρα. Ο Φιλέτης είδε ξαφνικά το ακίνητό του στους πληστηριασμούς, ενώ εκκρεμεί δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει η τράπεζα. Πήγαν λοιπόν οι άνθρωποι του Πάμε σήμερα εκεί, η ομάδα Κρούσης, στα κεντρικά της τράπεζας, στην πλατεία Συντάγματος, χτυπούσαν τα ρολά, είχε κατεβάσει η τράπεζα ρολά, φοβήθηκαν οι από μέσα και ακούμε το σχετικό ηχητικό. Να τε κάτω ρε κτηνή! Αποφύγει! Τα νέα τραπεζική! Κανένα σφυρί!

πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα μεταδίδω. Και λίγα είπε ο κύριος Μπάμπης, να ξέρετε. Και αφήνανε και τις βρύσες να στάζουν και κάναμε σπατάλι νερού. Μάλιστα. Είχε νοτίσει, χασίσει, μέχρι τα μαλλιά είχα νοτίσει. Περνούσε από αστυνομικό τμήμα και με γάβγησαν τα σκυλιά. Ξέρετε γιατί ο Καρανίκας ήταν αναμαλιασμένος, σαν να φοράει το μαλλί του Playmobil όλη την ώρα? Έβαζε τζίβες, Bob Marley, όταν έλειπε ο Τσίπρας και ζωγράφισε Legalize It με τον καπνό από το τσιγαριλίκι. Τέτοια κάνανε εκεί μέσα. Υπάρχουν έσχοι εκεί μέσα. Πρέπει να ανακαλυφθούν, ο εισαγγελέας να μπει. Ροκάς πήγε και έγινε και ρούφαγε χασίσι τραγούδαγε. Τι είναι αυτά? Ναρκωμανείς ήταν, χασικλίδες μας κυβερνούσαν 4 χρόνια. Ο Τζανακόπουλος έκανε ανάποδες με την Αχτσιόγλου. Πώς τα φτιάξανε, νομίζετε? Έτσι ήρθανε κοντά. Η Φούντα τους ένωσε. Μπαφιάσαμε εκεί μέσα 4 χρόνια. Τι θα γίνει? Θα γίνει κάτι? Θα γίνει μια εισαγγελική έρευνα μόλις κλείσουμε? Βεβαίως. Θα πάει κάπου παραπέρα το θέμα. Να δούμε, κάποιος να επιτέλους μια δικαιοσύνη, κάποιος να παίρνει φυλακή. Κύριε Καρπετά, θα δοθεί. Καρπέτας, με συγχωρείτε. Ναι. Θα δοθεί στους υπεύθυνους, στους αρμόδιους και ωραία. Από εκεί και πέρα θα πράξουν ανάλογα, αν και εφόσον το κρίνουν. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, εγώ έχω και φωτογραφικό υλικό. Θέλετε να ξαναπάρω εγώ? Να πάρω εγώ σε 2 μέρες. Αν θέλετε, βεβαίως. Να πάρω σε 2 μέρες, μήπως στείλω και κάπως τις φωτογραφίες. Βεβαίως, εάν θέλετε, βεβαίως, κύριε Καρπετά. Έχω και Τσίπρα με τρίφυλλο. Ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Είστε κυρία, άμα χρειαστεί να ξαναμιλήσω. Εδώ όλοι οι συνεργάτες που απαντάνε στα τηλέφωνα, επειδή είμαστε με βάρδιες. Ποιο τμήμα είναι όμως, ποιο τμήμα είναι? Το γραφείο του Διευθυντή του Προέδρου. Ποιανού Προέδρου? Του κυρίου Μητσοτάκη. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Το πιο ωραίο αίτημα ήταν ότι τώρα που θα κλείσουμε θα μπει ο εισαγγελέας. Να γίνει άμεσα η δουλειά, δηλαδή τώρα 2 παρατέταρτο να μπει κατευθείαν ο εισαγγελέας αφού έχουν κλείσει. Έχει έρθει η ώρα και για το δεύτερο μέρος του λαού. Γεια σου, Τόλη. Αποστόλης. Εγώ θα θέλω Τόλη. Όχι, όχι, Αποστόλη. Καλά, όπως θες. Ποια είσαι εσύ που θα με λες Τόλη? Δεν κατάλαβα, δεν έχω αφήσει άλλες κι άλλες. Τέλος πάντων, για άλλο πειρά. Εδώ και 3 μέρες έχετε λυσάξει όλοι με τον Μπογδάνο, τον Κρανιδιώτη. Ναι, μωρέ, την ψυχούλα επειδή... μου. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Πού ακριβώς είναι η είδηση? Το πάμε, έδιρε τα καμάρια τους. Εννοείται ότι θέλουν κεφάλια. Ναι, ναι, εντάξει. Ακόμα και επί Σαμαρά, έβλεπες ότι κάποια προσχήματα τα κρατούσαν. Τώρα βγήκαν τα πουλιά της Χούντας να φτερουγήσουν ξανά. Θέλω να μου πεις ποιος ευθύνεται για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτός 1-0. Ρε παιδάκι με ένα πράγμα, δεν μαθαίνεις με τίποτα. Η Σοβιετική Ένωση που νίκησε τους φασίστες είναι υπεύθυνη για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι άλλο θα ακούσουμε? Ξαναγράφεται η ιστορία, Αποστολή. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό, όντως. Βλέπεις από ποιους γράφεται όμως? Μα μου γράφεται από αυτούς που είναι ήδη φασίστες. Από τους ημιμαθείς ή τους αμόρφωτους. Από αυτούς γράφεται. Ή από αυτούς που έχουν δόλο, βέβαια. Να τη γράψουμε λάθος. Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι ο φοβερότερος από αυτούς? Ποιος? Ο Μπογδάνος. Ο ημιμαθύτερος, αυτός είναι όντως. Ναι. Δεν καταλαβαίνει τι λέει. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος τα ξέρει όλα και είναι και από το Θεό? Ποιος? Ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, ναι, μπράβο. Αυτός, εντάξει, τώρα έχει... αυτός είναι με καραντί όμως. Είναι καραντί, εντάξει, ίσως. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά βγάλαμε την Χρυσή Αυγή έξω. Λοιπόν. Πατέντα. Βγάλαμε την Χρυσή Αυγή έξω, έξω από το δημοκρατικό τόξο. Και τώρα έχουμε το Μητσοτάκη, ναι. Βορύδη, Άδωνη και ποιους αλλούς? Τον Πλεύρη, τον Πλεύρη. Παπαδημητρίου. Τον Παπαδημητρίου, τον Μπογδάνο, όλους αυτούς. Όχι να σου πω, ρε Αποστολή, γάμισε τα ναυμάστα. Πάμε μια χαρά. Νέα Δημοκρατία, δημοκρατικό τόξο. Αρχίδια. Μαλάκα, πώς θα αντέχεις? Δεν παίρνω χαμπάρι. Δεν παίρνεις, μπράβο. Παίρνεις κάτι? Όχι, έχω εκπαίδευση, σκληρή εκπαίδευση. Έχω κάνει λόγ του λόγου που λέμε. Θέλω να μου πεις από πού να ξεκινήσω. Από την παιδεία, από την υγεία, από τη δικαιοσύνη. Βεβαίως, βεβαίως. Περίμενε λίγο να σου απαντήσω. Ξέρεις από πού? Από πού? Από εδώ, 2-0. 2-0. Ναι, είχα και πριν ένα. Και αν θες βάλε και το VAR. Λοιπόν, καταλαβες. Όχι. Η Ευρώπη είναι έτσι λοιπόν. Απλά εμείς είμαστε το κάτι παραπάνω. Γιατί δώσαμε και καλά τα φώτα σε όλο τον κόσμο. Εμείς, όχι άλλοι, μόνο εμείς. Βλέπετε μέσα στην κουφολιά που πήγατε εκεί πέρα, ρε παιδί. Θα έπρεπε να πάτε κάπου αλλού. Τι κάπου αλλού, παιδί μου, θα τους βρίσκαμε αυτούς κάπου αλλού αν πηγαίναμε? Όχι. Εδώ υπάρχουν αυτοί, εδώ κάνουν φωλιά αυτοί. Έτσι ακριβώς στην κουφολιά. Όσον αφορά τώρα τον Μπογδάνο και τα Μπογδανοειδή, νομίζατε ότι επειδή δεν βγήκε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή, αυτοί εξαφνίστηκαν? Όχι, στις γειτονιές μια χαρά υπάρχουν. Απορροφήθηκαν από άλλα. Υπάρχουν μια χαρά στις γειτονιές και πλέον υπάρχουν με πολιτικά. Τώρα είναι το πιο δύσκολο. Γιατί πριν έβλεπες φάτσα και έβγαζε συμπέρασμα. Τώρα λίγο είναι κρυμμένοι, είναι μεταφιεσμένοι σε δημοκράτες. Έτσι ακριβώς. Και έχουν μπει και στη Βουλή, αλλά έχουν μπει σε άλλες θέσεις. Τώρα, επειδή δεν έχουν τη Χρυσή Αυγή και τις βλακίες αυτές που λένε εκεί πέρα, τι να πεις? Υπάρχουν παντού. Δυστυχώς δεν εξαφνίστηκαν. Ούτε πρόκειται ποτέ να εξαφνιστούν. Από το 45, 47, 49 πήγαμε στο 67. Από το 67 φτάσαμε στη Χρυσή Αυγή. Όλοι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Δεν είναι κάποιοι διαφορετικοί. Δεν είναι κάτι άλλο. Ποιος ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή? Άντε πάλι. Ποιος? 3-0. Αυτός. Αυτός. Ε, Το Τσέρνομπιλ. Το Τσέρνομπιλ. Σε λίγο θα το πάμε και στον Τρούμαν. Μαλακίες. 50-0. Το Τσέρνομπιλ ευθύνεται. Όλα, για όλα ευθύνεται η Σοβιετική Ένωση. Ο φασίστας είναι θάνατος. Ο κομμουνιστής είναι ζωή. Και έχουμε μπλέξει με φασίστες παντού. Επιτέλους. Επιτέλους, τουαλέτα. Τι. Τουαλέτα ήσουν. Ναι, δεν μπορώ. Μπορείς. Α, δεν κατάλαβα. Τι να πάθουμε, προστατήτιδα. Όχι, παιδάκι μου, για το άλλο. Όχι. Όχι για το άλλο, όχι, όχι. Πίνω πολλά τσάγια, μωρέ. Πίνω πολλά τσάγια. Εγώ θα πάω πάντως να... για το άλλο, για το... να κάνω τον Μπογδάνο. Α, θα πας για Μπογδάνο. Όχι, θα πάω κι εγώ για κατούριμα, αλλά για το άλλο. Το άλλο, ναι, το ξέρω. Το χοντρό. Ναι, μπράβο. Για... θα... Μπογδάνο, καλά το είπες. Θα χέσω τον Μπογδάνο. Α. Λοιπόν, πού ήταν ο Μπογδάνος όταν χτυπούσανε τους συνταξιούχους? Δεν είχε μπλοκάκι τότε να σημειώσει το φακέλωμα, δεν μπορούσε να το κάνει τότε. Που ήταν όταν χτυπούσανε το παιδάκι στη εδώ στη Θεσσαλονίκη και τάχα μου έπαιξε. Πόσα να προλάβει κι αυτός, ένας ρουφιάνος χειμώνα καλοκαίρι, πόσα? Κοίτα, του πλέκω μια χρυσή κουκούλα. Ναι, δεν θα το χαλάσει. Τι? Όχι ότι δεν έχει, αλλά είναι πιο παραδοσιακός από ό,τι ξέρω. Θέλει τη μαύρη, αυτή που φορούσαν οι προγονείς του. Fiesta la Victoria sempre. Adios comandante. Fiesta la Victoria sempre. Το έχουμε τροποποιήσει ελαφρώς το γνωστό σύνθημα που είναι παγκόσμιο πια και αντί για Α έχουμε βάλει το Ε και νομίζω ταιριάζει καλύτερα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στοχοποιείται, γυρίζει σε όλα τα κανάλια και λέει ότι οποιοδήποτε λέει κάτι εναντίον του, με αυτά που έχει ήδη κάνει μέχρι τώρα, τρεις μήνες, τον στοχοποιεί. Τον στοχοποιεί και είναι ένα πολύ δύσκολο όλο αυτό να το διαχειριστεί και. Πήγε λοιπόν και στην Κύπρο, έδωσε συνέντευξη σε κυπριακό κανάλι, τα έβαλε με το ΑΚΕΛ εκεί. Έβγαλε ανακοίνωση το ΑΚΕΛ εκεί, το ΚΚΕ εδώ, μάλιστα και τον αποκαλεί και σαχλαμάρα, και γενικώς έχει προκαλέσει όπου πηγαίνει και εντός και εκτός χώρας, προκαλεί αυτά που προκαλεί κάθε άδειο τεντεκές που θέλει να κάνει φασαρία με την ύπαρξή του. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο ΑΚΕΛ. Αντιλαμβάνομαι ότι πέρα του πώς αισθάνεται ο κυπριακός ελληνισμός, διότι το πώς αισθάνεται ο κυπριακός ελληνισμός ίσως είναι μια γενίκευση την οποία θα ήθελα να αποφύγω. Ο κυπριακός ελληνισμός ψηφίζει με υψηλά ποσοστά ένα κόμμα το οποίο ορισμένες φορές, και λυπάμαι πολύ που θα το πω αυτό, φαίνεται να έχει αλλεργία στον ίδιο τον ελληνισμό. Τι είπε για το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, στο κανάλι Σίγμα ήταν η συνέντευξη, είπε όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά και ήταν λογικό, προκάλεσε τις ανακοινώσεις. Φεύγουμε από τον Μπογδάνο, θα πάμε στον Παπαγγελόπουλο, μίλησε χθες στην Βουλή, απολογήθηκε κατά μία έννοια, λογικό ήτανε. Κάποια στιγμή λέει τα δικά του, λέει και για το Σαμαρά. Αφήνει μπηχτές πολλές για το Σαμαρά, τι συνομιλίες είχανε, τι συναλλαγές είχανε. Και στο τέλος πετιέται το Πολάκης να πει κάτι και απαντάει ο Παπαγγελόπουλος στον Πολάκη, χωρίς να καταλαβαίνει ο Παπαγγελόπουλος ότι την λέει εκείνη τη στιγμή στον Πολάκη. Δεν θα αναφερθώ προς το παρόν στις συναντήσεις και συζητήσεις που είχα εγώ με τον κύριο Σαμαρά μετά την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία, όταν κατά σειρά διετέλεσε ευρωβουλευτής, βουλευτής, υπουργός, αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, αλλά και μετά, προσέξτε, όταν έγινα εγώ υπουργός, εγώ ο σκευωρός που θέλω να τον έκλεινα να στήσω σκευωρία σε βάρος του, με έβλεπε μετά που ήμουν υπουργός. Αν χρειαστεί όμως, λίγο πριν το εκτελεστικό απόσπασμα, θα αναφερθώ στο τι μου έλεγε, πώς αποκαλούσε κάποιους και για ποια πράγματα με ρωτούσε και με παρακαλούσε. Σήμερα, κύριε Πολάκη, εγώ έχω αρχές και οι αρχές μου τις ιδιωτικές συζητήσεις δεν μου επιτρέπουν να τις χρησιμοποιήσω παρά μόνο σε έσχατη ανάγκη. Ο Πολάκης δηλαδή δεν είχε αρχές όταν έβγαζε εκείνες τις συνομιλίες με τον Στουρνάρα, γιατί υποτίθεται το είπε για καλό εδώ να υπερασπιστεί τον εαυτό του ο Παπαγγελόπουλος, αλλά ταυτόχρονα την έλεγε στον Πολάκη, ο οποίος από κάτω του ζήταγε να κάνει και τις σχετικές αποκαλύψεις. Αυτά τα πολύ ωραία συνέβησαν. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο ακριβώς της ώρας και λίγο μετά. Το μαγκαζίνο ακολουθεί με την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Γεια σας. Έλα, ρε Αποστολή, πόσες φορές σε πήρα για να το σηκώσει, τι γίνεται, από Ολλανδία σε παίρνω. Ρε φίλε, δεν ξέρω, πραγματικά πόσες φορές με πήρες, το είχα μια απορία. 11. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Θέλω προσοχή εδώ πέρα, είναι πολύ σημαντικό. Α, για πες. Αρχικά έχω φύγει από την Ελλάδα γιατί την έχετε διαλύσει. Την Μπογδάνου, τι Αδόνιδες μου έχετε βγάλει στη χώρα. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Τρία πράγματα μου έχουν λείψει που δεν μπορώ να τα βρω εδώ στην Ελλάδα. Τρία γράμματα είναι το σωστό, το έχω ξαναπεί. Τρία γράμματα μου έχουν λείψει. Τέλος πάντων, για πες. Λοιπόν, το ένα είναι εσύ, αγάπη μου. Μωρό μου. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα. Η Ελένη Λουκά και η ταινία του Γαβράμα. Δεν την έχουν βάλει πουθενά σε κανένα σινεμά εδώ. Χάνει. Την είδες. Όχι, χάνω κι εγώ από άποψη βέβαια. Σ' αγαπώ, φιλιά. Τα έχω μάθει, έλα, γεια. Λοιπόν, αυτό που κάνω χάζει μάνα μου, ναι, είναι στην καινούργια μετά που με ακούω πάνω από 20 μέρες θα σας ακούω, γιατί τότε σας βρήκα. Λοιπόν, 20 μέρες καλά είναι. Αυτό που κάνω χάζει είναι όλους αυτούς που μου ανατριχιάζουν με αυτά που λέτε στην καινούργια συχνότητα. Κάτι δεξίους, κάτι ακροδεξίους, κάτι κρυφοδεξίους. Νομίζω αυτό ήταν το πιο ευτυχές γεγονός. Κάτι χρυσαυγίτες που γίνανε με το Βελόπουλο, κάτι που πήγανε με τον Κούλι. Ανατριχιάζουνε, σε λάθος συχνότητα είστε, θα μοιράσεις εγκεφαλικά, ρε. Συγγνώμη που διακόπτω τους ενδιαφέροντες διαλόγους που έχεις με τους ακροατές των παραπολιτικών. Αχ, μωρή, πόσο ζηλεύεις. Ζηλεύω, ναι. Πόσο ζηλεύεις που τους έχω δώσει σημασία παραπάνω, πόσο. Πολύ, πολύ. Να σκάσεις. Και χαίρομαι ακόμα πιο πολύ γιατί του διασκεδάζεις. Τι θα κάνω, δεν τους διασκεδάζω αυτούς. Με αυτούς λοιπόν τους ακροατές που θέλουν να πετάξουν γιαούρτι στο Θήμιο, αν είναι δυνατόν. Θα ξεκινήσω με μια παράκληση. Αυτή την τζιρίδα του Άδωνη, το παρατεταμένο α που κάνει, ναι, γίνεται να μην τη βάζετε συχνά. Όχι, λυπάμαι. Ακούω στο σχολείο τσιρίδες παιδικές όλη μέρα και έρχομαι μετά και ακούω τον Άδωνη να τσιρίζει. Πώς αυτή αυτούς? Είναι πιο γλυκιά από την παιδική τσιρίδα. Ηχεί στα αυτιά σου σαν σιρήνα πολέμου, σαν ξυπνητήρι μες στην κατσαρόλα. Δεν μπορώ να βρω κάτι χειρότερο, να το παρομοιώσουμε κάτι, ναι, πιο άσχημο από αυτό. Διάβασα μια είδηση ότι συνελήφθησαν μπάτσι που εκβίαζαν επιχειρηματία και του ζητούσαν 10.000 ευρώ για να του μειώσουν ένα πρόστιμο. Το είδα. Άκου πράγματα, άκου τώρα. Ψάχνω τώρα να βρω. Μα τι γύφτο και αυτό επιχειρηματία, 100.000 ήταν το πρόστιμο. Αν ο Μπογδάνος έκανε κάποια ανάρτηση με τα ονόματα των μπάτσων, μήπω είδε κάτι. Λογικά θα έκανε τώρα, λίγο να το ψάξει. Να το ψάξω, θα βρω δηλαδή τα ονόματα. Αμέ, άκου λέει. Πες αυτό το γυμναστηριακό, ότι καλό είναι να γυμνάζει και το μυαλό του που και που. Έχεις αυτούς. Δεν σου φέρανε κάποιον μέσα στο σπίτι σου. Αυτοί οι άνθρωποι από το να κάθονται στον δρόμο βρήκαν ακατοίκητα σπίτια και με τη βοήθεια κάποιων άλλων ανθρώπων τους ξυλομαζέψαν για να μείνουν μέσα. Παπάρα, παπάρα. Κοίταξε λίγο, μια καταγγελία θέλω να κάνω. Είμαι οροθετικός και έχω και μεταστατικό καρκίνο. Έχεις την καλύτερη κυβέρνηση για να σε βοηθήσει στο πρόβλημά σου. Ναι, μας έχουν επιδείξει κανονικά. Γιατί? Αυτό, γι' αυτό. Τα χάπια των οροθετικών πρέπει να τα παίρνουμε από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ, το οποίο δούλευε κανονικότατα, και τα χάπια της χημειοθεραπείας πρέπει, λέει, τώρα να τα παίρνουμε από το φαρμακείο. Το φαρμακείο δεν τα έχει. Χάνουμε τις ημερομηνίες από τη χημειοθεραπεία, που σημαίνει ότι οι τρεις κύκλοι που πρέπει να τηρηθούν, ξέρεις, με, ας το πούμε, με θρησκευτική ευλάβεια εντός εισαγωγικών, δεν τηρούνται, γίνεται ένα μπάχαλο. Ρε, πόσο κοινωνικό κράτος έχουμε, για πες. Στο Υπουργείο Υγείας δεν ξέρουν τι συμβαίνει και όλο είναι, η φαρμακοποιός μου είπε ανοιχτά, έχω το όνομά της τέλος πάντων, δεν έχω την αυτή να σου το πω δημόσια, την άδεια της, μου είπε ότι είναι στα χέρια ιδιωτών που έχουν βάλει στα καλά καθούμενα τώρα μεσάζοντες για να διεκκινούν τα φάρμακα των καρκινοπαθών. Τέλεια, ένα σκασμό λεφτά τα φαρμακούλια, ωραία. Δηλαδή είναι ένα παράδειγμα αυτό το πράγμα. Έχω μείνει 46 κιλά, είμαι 1,78 και καταλαβαίνεις πόσο, τι ταλαιπωρία τραβάμε. Βγάλει το φαντάζομαι. Θα το πω, φίλε μου, θα το πω. Να ξέρεις πάντως, το επόμενο μέτρο της κυβέρνησης είναι να κάνουν την ευθανασία πιο οικονομική από τα φάρμακα του καρκίνου. Τουλάχιστον έρχονται να μας παίρνουν μεταξύ, να μην πηγαίνουν μόνοι μας. Δεν είμαι σίγουρος. Καλά κουράγια.